7 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo Trójki. Do tej pory to Chorwacja była dla wielu wymarzonym kierunkiem wakacyjnym. Kochają tam jeździć nie tylko Polacy, ale też nasi wschodni, zachodni, południowi sąsiedzi. Ale Chorwacja, od kiedy wprowadzono tam euro, stała się bardzo droga, więc na przykład Czesi wybrali sobie inny kierunek wakacyjny. Zamiast Chorwacji jeżdżą nad polski Bałtyk. Nasze wybrzeże stało się dla nich alternatywą dla drogiej i zatłoczonej Chorwacji. Co najbardziej podoba się tu Czechom? Przede wszystkim mówią o łatwym dostaniu się na miejsce, zarówno samochodem, pociągiem, jak i samolotem. Do tego warto dołączyć rozwiniętą infrastrukturę, a oprócz tego ogrom atrakcji, bezpieczeństwo i ceny. I pogodę, która jest nieco mniej uciążliwa niż ta w Chorwacji. Przede wszystkim jest u nas trochę chłodniej, chociaż najbliższy weekend akurat zapowiada się na bardzo gorące. Więcej o pogodzie już za chwilę, a więcej o Chorwacji usłyszą Państwo dziś w porze na Trójkę. Chwilę po godzinie 7 na to serdecznie zapraszam. A ja RL już teraz w Trójce. Stoję twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokcie, wzrokiem pluje w nas. Szeptem Polskiego Radia. Minut po godzinie 4:00. To jest bardzo dobry moment, żeby sprawdzić, co będzie się dziać dzisiaj w pogodzie. A dzisiaj praktycznie w całej Polsce obowiązywać będzie ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Ostrzega oczywiście IMGW. Po południu będzie naprawdę gorąco, ale na razie jest znośnie. 13 stopni w Toruniu i w Bydgoszczy, 14 w Krakowie i nad morzem, w Warszawie 16, a najcieplej w Zielonej Górze. Już teraz na termometrach mamy tam prawie 20 stopni na plusie. Niewykluczone, że pod wieczór na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju przelotne burze. Na barometrach 1017 hektopaskali, a w Trójce teraz Imagine Dragons i Believer.

25 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo Trójki. Królowo Matko, Madonno, niech Bóg Cię błogosławi, napisała Beyoncé na mediach społecznościowych. Madonna oczywiście, to reakcja na oficjalne oświadczenie królowej pop w sprawie jej zdrowia. Przypomnę, pod koniec czerwca artystka trafiła do szpitala, bo jej organizm nie wytrzymał bardzo intensywnych przygotowań do trasy koncertowej. Z Madonną było naprawdę źle. Mówiono m.in. o sepsie. Teraz na szczęście artystka wraca do gry i zapowiada, że najpierw się zregeneruje tak porządnie, a później rozpocznie swoją trasę koncertową podsumowującą 40-lecie jej pracy na scenie. Ta trasa miała ruszyć już dzisiaj, ale przecież Madonna musi wypocząć. Fani jak kochają, to poczekają. No i trzymamy kciuki za to, żeby Madonna jak najszybciej swoją trasę koncertową wyruszyła. A póki co to Material Girl i Madonna w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut dzieli nas od godziny 5. O pierwszych pracach najbogatszych ludzi na świecie pisze dziś na swojej stronie internetowej Business Insider. I tak na przykład Jeff Bezos, obecnie 5. najbogatszy człowiek na świecie, pierwszą pracę podjął już jako nastolatek. Podczas wakacji dorabiał smażąc hamburgery w takiej restauracji ze złotymi łukami. Pewnie Państwo kojarzą. Elon Musk z kolei, tym razem drugi na liście najbogatszych, wyprowadził się z rodzinnego domu w RPA, kiedy miał 17 lat i pojechał do Kanady, a tam pracował u swojego kuzyna na farmie, zajmował się przede wszystkim warzywami oraz przesypywaniem ziaren. A papież Franciszek, zanim zasiadł na tronie papieskim w Watykanie, musiał przejść twardą szkołę życia. W młodości Ojciec Święty zgłaszał się do testów w laboratoriach chemicznych, zamiatał podłogi jako woźny i pracował jako bramkarz w nocnym klubie. Nocny klub. Klub nocny FC. Ciekawe, która to liga. Jestem bardzo ciekawa. 26 minut do godziny 5. Czy to ja i Perfekt? Teraz w Trójce. Rośnie we mnie dzika chęć. Rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Szpetnie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy to dalej śmieć, a w głowie mieszkamy jak nielegalnie. Polskiego Radia. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now siedemnaście minut do godziny piątej, a za nami wyjątkowe 68. wydanie listy przebojów trójki. Wyjątkowe, bo wczoraj w roli prowadzących zadebiutowali nasz Piotr Firan, no i laureat tegorocznej nagrody debiuty trójki Jan Majewski. I muszę przyznać, że Tomasz Miara ma naprawdę mocną konkurencję. Mocną konkurencję mają też artyści, którzy pojawili się na trójkowej liście przebojów. Mocną, ale nie na tyle, by zmienić szyk w pierwszej trójce. Nadal na pierwszym miejscu Depeche Mode i Ghost Again. Na drugim Peter Gabriel i Panopticon, na trzecim Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. Kolejne notowanie już w przyszły piątek. Przypominam, że na swoich faworytów mogą Państwo głosować na stronie internetowej Trójki.

long to be your lover. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Do godziny piątej zostało już tylko 9 minut. W kalendarzu dziś 15 dzień lipca, a to oznacza, że mamy między innymi Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu. Państwowy Instytut Badawczy NASK przeprowadził wśród nastolatków badania, które pokazują, że co szósty młody człowiek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez smartfona. Ja myślę, że te statystyki są jeszcze bardziej przerażające, zwłaszcza jeśli do tych młodych doliczymy na przykład ludzi w wieku lat 30, 40, 50. To też jest młodzież i ich też powinno się tutaj liczyć. Ale powiedzmy, że co szósty młody człowiek teoretycznie w 2022 roku nie wyobrażał sobie życia bez smartfona. Więcej o korzystaniu z telefonów komórkowych usłyszą Państwo już dziś w Porze na Trójkę. Ostatki widzisz te stawki, tak nazywa się piosenka Strachów na Lachy, zespołu, który pochodzi z Poznania, więc z wielką przyjemnością go zapowiadam. 8 minut do godziny piątej. Wciągam ostatki. Nie warto. Nie... trzeci Polskiego Radia. Tylko dwie minuty dzielą nas od godziny piątej. Nocne sowy, bo podobno ludzie dzielą się właśnie na nocne sowy i na ranne ptaszki. No to nocne sowy niestety muszę was rozczarować. Trzeba się przestawić, stać się rannym ptaszkiem, bo wczesne wstawanie podobno służy naszemu zdrowiu. Eksperci przekonują, że poranki to są najbardziej produktywne części dnia. Można wtedy na przykład sprawdzić pocztę, odpisać na zaległe maile. No i wykonując te czynności wcześniej będziemy mieć więcej czasu albo dla naszych bliskich, albo dla nas samych. Nikt nie lubi też stać w korkach, a wcześniejsze wstawanie daje nam możliwość przejechania w miarę sprawnie przez miasto. Latem w dodatku zachęcamy do wybrania się na rower, no bo to dodatkowo jeszcze służy naszemu zdrowiu i do tego może być początkiem treningu, który jest przewidziany oczywiście w drugiej połowie dnia, prawda? Co zrobić, żeby wstawać wcześniej? Eksperci radzą robić to przede wszystkim powoli. Te zmiany nie mogą być drastyczne i radykalne. Przestawiamy budzik o jakieś 15-30 minut szybciej, wcześniej niż do tej pory wstawaliśmy. I tak przez kilka dni. Po kolejnych kilka dni, po tych kolejnych kilku dniach znów ten zegarek przestawimy